zyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. CBA potwierdza informacje o zatrzymaniu kolejnych osób zamieszanych w aferę GetBack. W tym serwisie także o uroczystościach w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wielka radość była, ale też ciągle z tyłu głowy było, czy to się stało naprawdę. Powiemy również o pożegnaniu Arety Franklin. Funkcjonariusze CBA zatrzymali rano dwie kolejne osoby, które według prokuratury mają być zamieszane w aferę GetBacku. Według nieoficjalnych informacji zatrzymani to były prezes i były wiceprezes spółki Altus TFI. Ich działanie miało polegać na sprzedaży GetBackowi akcji za ponad 200 milionów złotych. Ich realna wartość wynosiła zaledwie kilkadziesiąt milionów. Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Transakcja opiewała na ponad 207 milionów złotych. No, po transakcji został sporządzony operat szacunkowy. Jego wynik określił wartość kupionych przez GetBack papierów wartościowych na zaledwie niecałe 28 milionów złotych. Tym samym GetBack tylko przy tej transakcji stracił miliony złotych. Zatrzymani mają dzisiaj zostać przesłuchani przez prokuratora i usłyszeć zarzuty. Obligacje GetBacku, przypomnijmy, kupiło ponad 9 tysięcy osób. Ich wartość szacuje się na 2,5 miliarda złotych. Pokrzywdzeni w tej sprawie zaapelowali do rządu i instytucji państwowych o pomoc. A w Gdańsku dzisiaj obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Te oficjalne zaczną się wczesnym popołudniem w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Przed bramą numer 2 kwiaty złoży prezydent Andrzej Duda. Następnie wraz ze związkowcami weźmie udział we mszy świętej w Bazylice Świętej Brygidy. Prezes IPN Jarosław Szarek wyjaśnił, że strajki w sierpniu 1980 roku, a następnie podpisanie porozumienia z władzami doprowadziły do upadku komunizmu. Ale ta droga wiodła właśnie przez salę BHP, przez Stocznię Gdańską. Uczestnik strajków Roman Knop, który wczoraj został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, wspomniał, że podpisaniu porozumień sierpniowych towarzyszyła wielka radość. 31 byłem przed bramą, jak Lech Wałęsa ogłaszał zakończenie strajku. Wielka radość była, ale też ciągle z tyłu głowy było, czy to się stało naprawdę, czy za chwilę znowu coś tutaj nie będzie, tak, że władza nas znowu w konia robi. Tegoroczne obchody zakończy wieczorny koncert na placu przed historyczną salą BHP. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Swoje obchody organizuje część uczestników strajku w Stoczni Gdańskiej. Jerzy Borowczak, Bogdan Borusewicz czy Lech Wałęsa. Tu organizatorem są Komitet Obrony Demokracji i Miasto Gdańsk. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nieco ponad rok temu media obiegło nagranie, na którym widać, jak statek wycieczkowy w ostatniej chwili przepływa pod zamykającą się kładką na Motławie w Gdańsku. Na pokładzie było ponad 130 pasażerów. Na szczęście udało się uniknąć zderzenia z konstrukcją. Nikomu nic się nie stało, ale prokuratura właśnie postawiła zarzuty. Komu o tym Grzegorz Armatowski? Dwie osoby, operator kładki i kapitan statku. Śledczy stwierdzili, że obaj umyślnie naruszyli zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym. Statek poruszał się szybciej niż pozwalają na to przepisy na Motławie. Płynął z prędkością 6 zamiast maksymalnie 4 węzłów. Do tego kapitan zbyt późno rozpoczął zmniejszanie prędkości i przepłynął bezpośrednio pod przęsłem kładki. Jeśli chodzi o operatora tej konstrukcji, prokurator stwierdził, że mężczyzna widział zbliżający się z dużą prędkością statek, a mimo to nie przerwał manewru opuszczania kładki. Stąd obaj podejrzani usłyszeli zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym, zagrażającej życiu lub zdrowiu osób przebywających na pokładzie wycieczkowej jednostki imieniu dużych rozmiarów. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Kapitan decyzją prokuratora ma zakaz wykonywania zawodu szypra. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj pożegnanie Arety Franklin. Uroczystości pogrzebowe gwiazdy soulu i bluesa będą miały charakter prywatny. Uroczystości rozpoczną się w jednym z kościołów w Detroit. Weźmie w nich udział rodzina, przyjaciele i zaproszeni goście. Podczas pożegnania głos zabiorą m.in. były prezydent Bill Clinton oraz kompozytor i piosenkarz Smokey Robinson. Legendarny muzyk znał Aretę Franklin od najmłodszych lat. Wspólnie wielokrotnie występowali na scenie. Muzycznie zmarłą artystkę upamiętnią Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan oraz Faith Hill. Aretha Franklin zostanie pochowana na cmentarzu Woodlawn na przedmieściach Detroit. Spocznie obok członków swojej rodziny. Na początku tygodnia hołd piosenkarca oddali fani. Trumna z ciałem zmarłej przez 2 dni była wystawiona na widok publiczny. Królowa Soulu zmarła na początku sierpnia po długoletniej chorobie na raka. Miała 76 lat. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. 4,5 minuty po godzinie 9 w Trójce wiadomości sportowe. studiu Adam Malecki. Hubert Hurkacz odpadł z wielkoszlemowego US Open. Marin Cilic okazał się zbyt mocny. Chorwat w trzech setach oddał tylko dwa gemy. Wygrał 6-2, 6-0 i 6-0. 21-latek kończy grę na drugiej rundzie, ale wiele dobrego jeszcze przed nim. W Nowym Jorku z dobrej strony pokazali się faworyci. Roger Federer i Serb Nowak Dziokowicz awansowali do kolejnej rundy. Podobnie jak Maria Szarapowa w turnieju tenisistek. Rosjanka w dwóch setach pokonała Rumunkę Kirstę i dołączyła do Czeszki Petry Kwitowej i reprezentującej Niemcy Angeliki Kerber. W turnieju gry podwójnej zwycięstwo i awans Łukasza Kubota i jego partnera z kortu Brazylijczyka Marcelo Melo. Kibice piłki nożnej wczoraj śledzili z zainteresowaniem losowanie grup Ligi Mistrzów. Dzisiaj czas na Ligę Europy. 48 drużyn trafi do 12 grup. Najmocniejsze są rozstawione. To m.in. Sevilla, Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen, Dynamo Kijów, Anderlecht i Lazio. Losowanie w Monte Carlo o godzinie 13. Finał Ligi Europy zostanie rozegrany 29 maja na stadionie olimpijskim w Baku. W Zabrzu piłkarze rozpoczną siódmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Górnik podejmie Pogoń Szczecin. To o godzinie 18. O 20.30 lider Lechia Gdańsk po dwóch meczach wyjazdowych zagra u siebie z Koroną Kielce. I nikt nie spodziewa się łatwego spotkania. Także trener biało-zielonych Piotr Stokowiec. Myślę, że Korona jest takim zespołem, który też bardzo dobrze, agresywnie gra, jest zespołem dobrze przygotowanym fizycznie i z Koroną każdemu się na pewno trudno gra. Musimy się na to przygotować. Pracowaliśmy nad tym, żeby umieć na to odpowiedzieć i na to skupialiśmy swoją uwagę. Myślę, że mamy swoje argumenty. Nie wybiegamy za bardzo w przyszłość. Żyjemy tak naprawdę meczem bieżącym i zadaniami, które nas czekają do wykonania. 185 km w płaskim terenie mają do przejechania dzisiaj kolarze na siódmym etapie Vuelta Espania. Wiceliderem wyścigu pozostaje Michał Kwiatkowski, który traci 41 sekund do Francuza Rudiego Mollarda. Większa strata Rafała Majki 4 minuty i 28 sekund. Dziś wieczorem trzecie podejście do meczu Włókniarza Częstochowa z GKM-em Grudziądz w Ekstralidze Żużlowej. Deszcz uniemożliwił jazdę w niedzielę. Wczoraj też cudu pogodowego pod Jasną Górą nie było, więc spróbują dzisiaj o godzinie 19. A kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Tomka Gorazdowskiego. 5. W wielu regionach będzie pochmurny, choć możliwe są też rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i na wybrzeżu także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na termometrach 19 stopni nad morzem, 23 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo. Kto tam? Tu Talenty. Znamy już finalistów konkursu Talenty Trójki 2018 w kategorii sztuki wizualne. Jury wybrało trójkę. Oto oni. Irmina Rusicka, Norbert Delman i Tomek Pawłowski. A już jutro po 13 w Radiowym Domu Kultury prezentacja kolejnego finalisty. Warto go poznać. Zapraszam, Agnieszka Obrzańska. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 2700 zł. A kupując smartfon Huawei P20 64 GB z podwójnym aparatem zapłacisz tylko 2299 zł. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! MediaMarkt, precz z nudą! Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz jaja klasy L 40% taniej. 3,89 za 10 sztuk. Oraz schab wieprzowy bez kości w plastrach. 6,99 za 700 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne, serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne, na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 44% taniej, 3,33 za kilogram. A polskie śliwki 50% taniej, tylko 1,49 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i ma. Sylwia Hajek, Gabriela Darmetko, profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Anna Regulska, Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smitha, no i ja, Wiktor Legowicz. Zaczynamy. Polska świat porywamy mir, porywamy mir, porywamy mir. Polska świat porywamy mir, nasz świat porywamy mir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywamy mir, nasz świat porywamy mir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryl. Bywa, że masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać, by z kumplami na orgietkę grać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz na to, chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, no niby wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywamy wir, porywamy wir. Forsa świat porywamy wir, ten co ma gołą, da najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. A teraz, z czego śmieliśmy się 32 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Marek Wilhelmi i Ryszard Kowalski. Dzisiaj wyłącznie reformy albo to, co nam z tej reformy zostało. Proszę Państwa, 2 tygodnie temu mówiliśmy o inicjatywie profesora Mujżela, który na posiedzeniu Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej zgłosił propozycję, aby opracować 2 warianty dalszego wdrażania reformy. Jeden, ten, który najkrócej nazywamy wolnym albo dotychczasowym, i drugi, szybkiego, intensywnego wdrożenia reformy. Właśnie za chwilę przedstawimy Państwu fragment rozmowy z profesorem Mujżelem. Koncepcja reformy dostrzegała jeden z najważniejszych warunków jej powodzenia. I ja osobiście w dalszym ciągu jestem głęboko przekonany do słuszności tego stanowiska, a ponieważ dotychczasowy przebieg reformy w ciągu minionych 4 lat, a właściwie to chyba nawet więcej, dlatego że przecież reforma nie rozpoczęła się 1 stycznia 1982 roku, ale blisko 1,5 roku wcześniej. Otóż obserwując ten przebieg reformy, musiałem się bardzo niepokoić, czemu zresztą dawałem niejednokrotnie publicznie wyraz, że tempo reformy, jej rytm, zakres zaczyna coraz bardziej powolnić. Przyczyna chyba główna tego ugrzęźnięcia reformy tkwi w braku jej kompleksowości. To właśnie w tym, że od samego początku zabrakło zdecydowania, determinacji, by reformę rozwijać na wszystkich sprzężonych ze sobą ściśle polach, nie tylko ekonomicznych, ale także społeczno-politycznych. To tylko fragmenty. Brak akcentowania nowego systemu ekonomicznego jako celu reformy prowadzi w sposób świadomy lub nieświadomy do minimalizowania znaczenia całego przedsięwzięcia. Jest to taktyka uników, będąca jedną z przyczyn niedostatecznego zaawansowania procesu reformowania gospodarki i powszechnego niezadowolenia ze stanu zarówno gospodarki, jak i reformy. Czytać dalej? Poproszę. Reforma musi uwzględnić takie cechy narodowe jak indywidualizm, brak dostatecznego poczucia dyscypliny, niechęć do przedsięwzięć długookresowych, słaby stopień rozwoju tzw. cnót obywatelskich, wysoki stopień krytycyzmu wobec organów władzy. Wskazuje to na konieczność wypracowania systemu ekonomicznego przełamującego tradycję centralistycznego uniformizmu, o wiele bardziej radykalnego, niż by wymagały tego społeczeństwa o wyższym poziomie edukacji ekonomicznej i integracji politycznej. Wszystko się zgadza jak do tej pory. No to jeszcze tylko jedno. Przypomina pan profesor Wilczyński, że trzeba mieć pełną świadomość, że centralizm administracyjny nie wyzwoli w Polsce już niczego, a zwłaszcza na pewno powszechnego postępu i dążenia do efektywności. Chce pan jeszcze może o cenach? Nie, może już starczy. To dziękujemy. Pani profesor, to było 32 lata temu. No właśnie, ja szczególnie jestem wzruszona w zasadzie słuchając tego komentarza, bo to dotyczy pana profesora Mujżela, który całe swoje życie w gruncie rzeczy poświęcił temu, żeby ucywilizować system społeczno-gospodarczy. Ten stary próbował, a w nowym systemie był szefem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej i niestety ten problem, który tam sygnalizował wiele dekad temu, właściwie do tej pory mamy z tym do czynienia, czyli brak kompleksowości podejścia do reform sprawia, że system staje się niespójny, patchworkowy i po prostu mechanizm cały nie działa należycie. Mhm. Andrzej Sadowski. Przebija wiara, że socjalizm da się uratować, a budowanie rynku bez własności samego rynku nigdy się na świecie nie udało, a wtedy podjęto taką bohaterską próbę. Natomiast miałem zaszczyt znać pana profesora Wilczyńskiego, który był też honorowym prezydentem Centrum imienia Adama Smitha, i pan profesor Wilczyński wtedy już też jako nie tylko uczeń wybitnego polskiego przedwojennego ekonomisty Edwarda Taylora cały czas ten socjalizm, jak tylko mógł w tamtych czasach, jednak od strony rynkowej krytykował i pokazywał, że centralizm administracyjny nigdy nie wyzwolił jakiejkolwiek inicjatywy. I dzisiaj mamy podobną sytuację, że tak zwaną innowacyjną gospodarkę próbuje się tym centralizmem administracyjnym zaordynować, a to nie na tym polega. Tym razem pan wybiera piosenki. I dlatego najlepszą piosenką do tego fragmentu będzie piosenka Happy Sadu To Koniec. Zabierz mnie na drugą stronę, zabierz mnie, gdzie wszystko ma swój sens, gdzie wszystko ułożone jak policyjny pies. To koniec, zabiliśmy w sobie wszystko. To koniec, mogliśmy więcej, przykro. Kuchennym nożem wypuść na mnie swoje lwy. Ja nie chcę więcej biec w ogonie, wolę z przodu tak jak ty. To koniec, zabiliśmy w sobie wszystko. To koniec, mogliśmy więcej, przykro. Trwa cały czas dyskusja, kiedy powinniśmy przystąpić do strefy euro. W ostatnich dniach głos zabrali przedsiębiorcy i według przeprowadzonych badań wynika, że ponad 3/4 przebadanych przedsiębiorców spogląda życzliwie w stronę oficjalnej europejskiej waluty. Gabriela Darmetko. Przebadaliśmy średnie i duże firmy, to trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to drobny biznes, nie są to rzemieślnicy, drobni sklepikarze, to jest ten duży biznes, średni i duży dokładnie. Jacek Kowalczyk, Grant Thornton. I ten średni i duży biznes coraz bardziej chce euro, coraz bardziej ufa euro. To się bardzo zmieniło. Obecnie 74% tych średnich i dużych firm chciałoby, żeby Polska zrezygnowała ze złotego i przyjęła euro. Jeszcze 3 lata temu to było tylko 42%, więc widać, że przez te 3 lata tych zwolenników euro mocno przybyło. I teraz ten wynik 74%, ostatnio taki wynik odnotowaliśmy w naszym badaniu w 2011 roku, czyli wtedy, kiedy był szczyt tego kryzysu strefy euro, wtedy, kiedy Grecja ogłaszała niewypłacalność, redukowany był dług Grecji, kiedy bardzo obawiano się, że będzie w strefie euro taki efekt domina, że niewypłacalność ogłosi też Hiszpania, Włochy, więc wtedy szalał ten kryzys euro i wtedy od tego czasu to zaufanie do euro wśród polskich średnich i dużych firm spadało i dopiero ostatnio się to zaufanie zaczęło odbudowywać. Oprócz zaufania do euro ważne są też realne oszczędności, które przedsiębiorcom przyniosłoby rozstanie się ze złotym. Moja firma zajmuje się logistyką międzynarodową, jak i handlem wyrobami drzewnymi. Głównie współpracuję z krajami Europy Zachodniej, jest to Francja, Szwajcaria, Niemcy oraz kraje Beneluxu. Wojciech Rosiński, właściciel firmy Invest Bois. Jeżeli chodzi o kwestie takie, które dotyczą mojej firmy, bardzo by mi to pomogło z tego względu, że miałbym ułatwioną kalkulację kosztów i zysków, ponieważ głównych kontrahentów właśnie posiadam za granicą, gdzie jest na co dzień waluta euro i tak jak mówię, by mi to bardzo ułatwiło właśnie przeliczanie zysków i kosztów. Od początku roku analizując chociażby swoje dokumenty, widzę, że na różnicach kursowych raczej straciłem niż zyskałem, dlatego odpowiedź jest jednoznaczna, że na przykład moja firma by akurat zyskała na przewalutowanie, gdyby w Polsce było euro. Tym ryzykiem właśnie było to, że wejdziemy do strefy euro, która przeżywa ogromne problemy, która jest sama niestabilna i tak dalej, więc to ryzyko jeszcze 3 lata temu zdecydowanie dominowało, było większe niż te potencjalne korzyści. Teraz wydaje się, że przedsiębiorcy trochę zapomnieli już o tym kryzysie w strefie euro, trochę uznali, że może jednak te obawy o strefę euro były przesadzone, być może ta strefa euro wcale nie jest aż tak niebezpiecznym miejscem, jak się wtedy wydawało, więc to ryzyko w ich ocenie spadło i teraz znowu przeważają te korzyści. Profesor Elżbieta Małczyńska. No tak, tutaj był w komentarzu było powiedziane, że 3 lata temu przedsiębiorcy mieli więcej zastrzeżeń do strefy euro, ale nawet 3 lata temu wielu przedsiębiorstw opowiadało się jednak za wprowadzeniem euro, dlatego że to jest szczególnie istotne dla tych przedsiębiorstw, które mają duży udział eksportu, bo tam występuje problem ryzyka kursowego, czyli w sytuacji, kiedy jest euro, odpada to ryzyko kursowe przynajmniej w odniesieniu do tej strefy, w której jest, obowiązuje euro. I ponadto odpadają koszty transakcyjne związane z wymianą i przeliczeniami skomplikowanymi. No, generalnie euro jako waluta jest, ułatwia zawieranie kontraktów i w związku z tym nic dziwnego nie ma w tym, że przedsiębiorcy opowiadają się za wprowadzeniem euro. Natomiast czymś innym jest wpływ strefy euro na politykę makroekonomiczną. Tutaj wchodzą w grę różne inne dodatkowe czynności, których przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę. Andrzej Sadowski. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie euro to jest tylko eliminacja ryzyka kursowego wobec tylko jednej waluty. No, polska gospodarka jest na tyle już gospodarką międzynarodową. Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza po sankcjach rządu Rosji wobec polskich producentów żywności, znaleźli dla siebie inne rynki poza Unią Europejską, gdzie się rozlicza w innych walutach. Także nie można mówić, że usunie się ryzyko kursowe, bo usuwa się tylko ryzyko kursowe wobec właśnie euro, a nie usuwa się ryzyka wobec juana, franka szwajcarskiego, dolara i wielu innych walut, w których polscy przedsiębiorcy dzisiaj też prowadzą rozliczenia. Poza tym nie można interesu całego kraju i całej gospodarki, która jest znacznie większa niż sami eksporterzy, podporządkować tylko faktowi, że ktoś będzie miał oszczędności na wymianie walutowej przy sprzedaży swoich towarów. Także stąd tego typu argumenty są zaskakujące, zwłaszcza, że nawet w samej strefie euro jest mowa, że strefa euro nie opuściła kryzysu. Ten kryzys nadal w strefie euro cały czas funkcjonuje. To, że oficjalnie ogłoszono bankructwo Grecji, nie oznacza, że Grecja nie jest bankrutem, bo jest cały czas niewypłacalna. I warto przypomnieć te argumenty, które podnosił Narodowy Bank Polski w 2004 roku, kiedy przygotowywał raport na rzecz wejścia Polski do strefy euro, gdzie była mowa, że samo przemalowanie farby na banknotach spowoduje, czyli przyjęcie euro, spowoduje, że w Polsce będzie od razu wyższy wzrost gospodarczy. Nic takiego w innych krajach, które przyjęły euro, nie miało miejsca, wręcz przeciwnie, nastąpił spadek wzrostu gospodarczego i wzrost innych niekorzystnych czynników. Także dla komfortu jednych wybranych eksporterów do strefy euro mamy wprowadzać walutę? Tak, pełna zgoda i mało tego, można powiedzieć, że globalizacja gospodarki, otwartość rynków spowoduje, że polskie przedsiębiorstwa będą nawiązywały coraz więcej kontaktów. Pozaeuropejskich, tak, zwłaszcza Azja, Australia. To zaczyna się dziać i w związku z tym rzeczywiście to jest ta kwestia ryzyka kursowego, tak jak powiedziałam, dotyczy tylko obszaru strefy euro. Ważne są jednak interesy całej gospodarki. Mało tego, ten problem ryzyka kursowego, na który tutaj wskazywał jeden z przedsiębiorców, dotyczy tylko tych przedsiębiorstw, które głównie ukierunkowane są na eksport. Już mniej dotyczy tych, które mają i eksport, i import, a mniejsze przedsiębiorstwa, no to ryzyko kursowe dotyka w mniejszym stopniu. Tak realnie kiedy powinniśmy przystąpić? A nie, to nikt nie odpowie panu na takie pytanie. Realnie, jeżeli już, to tylko wtedy, kiedy poziom naszego kraju pod względem gospodarczym zbliży się bardzo mocno do innych krajów liderów strefy euro. To wtedy miałoby to jeszcze sens. Dobrze, co śpiewamy? Lauce, Kapitan Polska. Thank you. kolorowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Narągają! Kapitan skacze do przestworu. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pani profesor, będziemy mieli lepsze emerytury? To zależy, kto będzie miał lepsze emerytury. Ten, który będzie oszczędzał, może liczyć na lepsze emerytury, ale tutaj ja mam cały szereg wątpliwości, jeśli chodzi o te pracownicze plany kapitałowe. Tak, bo to jest program dobrowolnego oszczędzania. To on tak jest po części dobrowolny tylko. To niestety nie jest w pełni dobrowolny, bo po pierwsze to na początku wszyscy muszą być objęci tym programem. Więc przynajmniej przez przymusowo zapisać. Tak, przymusowo, tak. Czyli on, to słowo dobrowolny jest tutaj wątpliwe. Po drugie, ta dobrowolność jest ograniczona, jeśli chodzi o zarządzanie tymi przyszłymi, tymi gromadzonymi składkami. Będą tymi składkami zarządzać, wkładami kapitałowymi, zarządzać fundusze inwestycyjne. I tutaj najbardziej istotne jest to, jak te fundusze będą zarządzać. Tam jest cały szereg ograniczeń w przepisach dla tych funduszy, ale niestety istnieje ryzyko, że na rynku ryzyko rynku kapitałowego, czyli inwestowania w akcje, obligacje i tak dalej, będzie się przenosiło także na te fundusze, na wartość tych funduszy. Co prawda, tam jest taki ogranicznik, że funduszom oczywiście trzeba płacić. Tam jest opłata uregulowana, pokazana opłata i jest też granica dla opłaty od zysków, które przyniesie to inwestowanie. Tym niemniej istnieje tutaj cały szereg znaków zapytania, czy i jak efektywnie fundusze inwestycyjne będą zarządzały tymi pieniędzmi, tymi zgromadzonym kapitałem. Jeżeli będą niefortunnie zarządzać, to niestety, jeżeli nie będzie specjalnych zabezpieczeń, to emeryci, tak jak w przypadku OFE, mogą stracić. Jeżeli rząd chce, żeby Polacy oszczędzali, to od ręki, bez tworzenia nowej ustawy, może zlikwidować podatek od oszczędności. Nie, to jest pierwszy krok, żeby pieniądze w bankach były trzymane na różnych długoterminowych kontach. Ale posłużę się opinią Narodowego Banku Polski na temat projektu rządowego. Mianowicie Narodowy Bank Polski wskazywał na asymetrię w podziale ról, który prowadzi do tego, że wszystkie koszty ponoszą przedsiębiorcy, ponosi pracownik, ponosi nawet rząd, a wszystkie korzyści, niezależnie od wyników inwestycji, mają instytucje zarządzające tymi pieniędzmi. Czyli mamy powtórkę z OFE, że otwarte fundusze emerytalne, nawet w czasie kryzysu, kiedy spadały w 2008 roku wszystkie wartości, też na spadkach zarabiały, tylko tracił klient OFE. Druga rzecz to właśnie Narodowy Bank Polski podnosi, że w sytuacji spadających stóp procentowych opłaty, które są za zarządzanie, wydają się według Narodowego Banku za wysokie. I to jest znowu właśnie ten sam model korzyści monopolistycznych za zarządzanie. Podaje też Bank Polski, Narodowy Bank Polski wskazuje, że nie daje się takiej tezy obronić, że właśnie te przymusowe znowu oszczędności przełożą się na wyższy wzrost gospodarczy. Także takiej zależności Narodowy Bank Polski nie dostrzega. Tak samo wskazuje na to, że to jest powiększanie znowu klina podatkowego, który w Polsce jest bardzo wysoki. I pokazuje też, że dodatkowo obciążenia administracyjne dla firm z powodu prowadzenia właśnie planów kapitałowych są właśnie zbyt duże. Stąd nie osiąga się głównego celu, jakim jest zwiększenie oszczędności emerytalnych polskich obywateli. Takie jest przesłanie. Ale to, co rząd ma od 20 lat pod ręką, a z czego nie korzysta, to... Mianowicie? 20 lat temu w Polsce przyjęto ustawę o powszechnym liście zastawnym. Powszechny list zastawny to jest taki niespekulacyjny papier wartościowy, którym warto przypomnieć, odbudowano Gdynię, odbudowano drugą Rzeczpospolitą właśnie dzięki papierowi listowi zastawnemu, gdzie Polacy trzymali swoje oszczędności. To pozwoliłoby udomowić i polski dług, który jest zbyt bardzo wyeksponowany wobec międzynarodowych instytucji spekulacyjnych, jak i zagwarantować obywatelom właśnie stałe korzyści z oszczędzania właśnie poprzez publiczny list zastawny. Ja już pomijam takie elementy, że przed wojną organizowano loterię, że można było wylosować i dostać wszystkie odsetki za 20 lat właśnie z takiego listu zastawnego. W każdym razie namawiamy obecnie polski rząd, aby w rocznicę odzyskania niepodległości dzięki temu papierowi zastawnemu, jak była odbywana Rzeczpospolita, teraz użyć instytucję publicznego listu zastawnego do realizacji chociażby inwestycji infrastrukturalnych. Jest pani za tym? Panie redaktorze, absolutnie jestem za tym, żeby lepiej wykorzystać możliwości, które istnieją, na przykład poprzez Fundusz Wspólnego Inwestowania w Nieruchomości, tak zwane REIT-y, które ciągle w Polsce nie funkcjonują, ciągle przygotowywane są regulacje, a one jakoś nie przebijają się. Czyli nawet ludzie nie mający dużych zasobów mogliby inwestować w nieruchomości poprzez udziały w tych funduszach, ale na zasadzie dobrowolności. Ja już tu kiedyś mówiłam, loteria też jest nie do końca wykorzystana przez państwo polskie. Poza paragonową. Ja już kiedyś mówiłam o tym u pana, panie redaktorze, że te fundusze kapitałowe są potrzebne oczywiście, bo emerytury to jest dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie. Jak będę miała małą emeryturę z mojej pracy, no to mam dodatkowy fundusz. Ale istotne jest, żeby to była pełna dobrowolność i istotne jest, żeby było opłacenie funduszy zarządzających na zasadzie success fee. Zarobiłeś dla mnie pieniądze, wobec tego dzielimy się tym, czym zarobiłeś. Natomiast w tej chwili to, co pan Sadowski powiedział, to jest naprawdę ważna sprawa, że te fundusze inwestycyjne, one czy się stoi, czy się leży, to opłata się należy. Za zarządzanie czy się należy. Czy w kryzysie, czy nie w kryzysie, fundusz inwestycyjny może spokojnie spać, bo ma zawsze opłatę zapewnioną. I moim zdaniem nie jest to rozwiązanie dobre rynkowo, nie jest to rozwiązanie korzystne dla przyszłych emerytów i demotywujące fundusze inwestycyjne. Chciałam powiedzieć, widocznie w tyle głowy miałam demoralizujące, ale coś w tym jest. Fundusze mają status kasyna, a pamiętajmy, że kasyno zawsze wygrywa i tutaj mamy podobną zasadę. Stąd piosenka Andrzeja Grabowskiego Jest dobrze. Motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie, alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole powrócimy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Proszę państwa, jesteśmy potentatem w produkcji butów. 38 milionów par rocznie produkujemy. A w czasach PRL-u to było 200 milionów. Związek Radziecki kupował przede wszystkim te buty. Już takiego rekordu nie osiągniemy, pani profesor. No nie, bo następuje dywersyfikacja, konkurencja i chwalić Boga, mamy możliwość kupowania butów z różnych firm. Dlatego jest to podstawowy właściwie produkt, ale z polskich firm tutaj na szczególną uwagę zasługuje firma CCC, która stała się z firmy niemalże szczękowej czy tam leżakowej z okresu początków transformacji, kiedy to była malutkie przedsiębiorstwo, stała się firmą globalną i osiąga sukcesy, czego można gratulować. Zresztą nie tylko to przedsiębiorstwo, także inne przedsiębiorstwa mają sukcesy w eksporcie. Andrzej Sadowski. Mieliśmy faktycznie bardzo szybko rozwijający się przemysł produkcji butów, nawet po PRL-u, który pracował na jeszcze starych, wyeksploatowanych maszynach na potrzeby byłego Związku Radzieckiego. I komu przeszkadzało zamknięcie granicy ze wschodem, bo nie było takiego żądania Unii Europejskiej, abyśmy zamykali swój handel ze wschodem. I bardzo duża część tego przemysłu, która wtedy funkcjonowała i która dostarczała niższej jakości bez wątpienia buty na wschód, ale akurat akceptowalne i po akceptowalnych cenach, jednego dnia przestała istnieć. I jakby dzisiejszy poziom naszego przemysłu obuwniczego to jest znowu kolejny raz odradzanie się w ramach III RP, gdzie warto pamiętać, dlaczego Polska dzisiaj jest takim liderem produkcji obuwia, a Włochy już nie, bo produkcja włoska przenosi się do innych krajów ze względu na krytyczne zasoby wody. Oczywiście do produkcji skóry i całego tego procesu technologicznego jest ona niezbędna i się okazuje, że tam, gdzie tej wody nie ma albo jest racjonowana, tam ten przemysł się bardzo szybko wynosi. Ale tak w powszechnej świadomości to się mówi, że przede wszystkim chińskie buty mamy, prawda? To okazuje się nieprawdą. Nie, bo też proszę zauważyć, jaki jest renesans w Polsce zakładów szewskich, a to a tylko właśnie z tego względu, że już nie kupujemy butów, które się wyrzuca i które się nie opłaca naprawiać, ale te buty, które dzisiaj mamy, są na tyle kosztowne, że warto znaleźć szewca, aby je przedłużył im życie. Stąd te zakłady szewskie powstają, bo są też kandydaci na zawód szewców, jak koledzy z rzemiosła mi wspominali. No, różnie z tym bywa. Po kryzysie 2007 roku charakterystyczne było to, że spadło zapotrzebowanie tych najwyżej zarabiających przedstawicieli z sektora finansowego, Wall Streetowców, można powiedzieć w skrócie, na super luksusowe obuwie. I w tę niszę weszło właśnie przedsiębiorstwo CCC między innymi, czyli produkując obuwie o odpowiednio wysokiej jakości, ale nie przesadnie, nie o przesadnie wysokich cenach. Więc to też jest ważne, w którym momencie cyklu koniunkturalnego przedsiębiorstwo się znajduje. To prawda. Co gramy? Gramy tęsknotę za dawnymi czasami świetlików i w piosence Finlandia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Poniedziałek, początek roku szkolnego, wyprawka dla dziecka coraz kosztowniejsza. Pani profesor, co możemy doradzić rodzicom? No niestety ja sama obserwuję w swojej rodzinie, jak bardzo dzieci są pod naciskiem marketingu i różnych gadżetów, wręcz nazwijmy niesamowicie, to. Tak. To jest, a rodzice ulegają i w związku z tym oczywiście to jest biznes i zupełnie niepotrzebnie robi się wśród dzieci taką rywalizację na gadżety. Kto ma lepszy piórniczek, kto ma lepszy ładniej oprawiony zeszyt, okładki zeszytowe no budzą są... Nie mówiąc tak, o laptopach i telefonach. No tak. I dlatego to, co można poradzić rodzicom, a przede wszystkim szkołom, żeby nie sprzyjać takim nastrojom, nie ulegać naciskom marketingowym i zachować zdrowy rozsądek po prostu. Właściwie potrzeby są nieograniczone, dzieci mają duże apetyty, a efekt demonstracji tutaj występuje. Wystarczy, że kolega, koleżanka ma ładniejszy piórnik wobec tego dziecko. Ja też chcę mieć. Tak, ja też chcę mieć, więc tutaj jest dużo zagrożeń, ale też zagrożeń wychowawczych, bo to dziecko, które ma gorsze wyposażenie, staje się gorsze. Niestety, to psychologowie na to zwracają uwagę i dlatego tu jest duża rola szkoły, ale przede wszystkim rodziców, żeby nie ulegać tego typu naciskom biznesowym, marketingowym, które będą oczywiście, bo producenci po to produkują, żeby przyciągnąć uwagę konsumentów. Te naciski marketingowe to raczej są na tym poziomie, że rodzice są zmuszani do kupowania co roku nowych, innych podręczników. Nagle szkoły są promotorami permanentnej wymiany podręczników z akceptacją kolejnych ministerstw edukacji. I jak to jest, że kiedyś podręcznik jeden był przez wiele lat akceptowalnym jakby miejscem posiadania wiedzy, a zwłaszcza na tym poziomie szkoły podstawowej, wiedza nie zmienia się tak szybko, jak ta wiedza, którą naukowcy posiadają w laboratoriach po wyniku kolejnych doświadczeń. A tu jest znacznie szybciej się zmienia podręczniki, niż naukowcy piszą artykuły o swoich osiągnięciach. Także tu mamy już taki element zagrożenia, że szkoła tak naprawdę przestała już od dawna wychowywać, a raczej przechowywać uczniów, i rodzice na tyle chyba mają to świadomość, bo też warto zauważyć, że wzrastają bardzo wysoko, na dużej już skali wydatki rodziców na nauczanie poza szkołą, czyli nie tylko korepetycje, ale wszystkie te możliwe zajęcia dodatkowe, bo szkoła tak naprawdę zredukowała swoją rolę do kilkugodzinnej przechowalni, tak jak jest to na dworcach kolejowych, tylko że tutaj przechowują dzieci. Pani profesor? No, mamy piękne doświadczenia krajów skandynawskich, ale też polskie opracowania, są analizy pedagogów specjalizujących się w tej problematyce, i chodzi o szkołę holistyczną. Szkoła holistyczna to taka, której dziecko jest właśnie nie przechowywane, tylko odpowiednio kształtowane, i opieka jest odpowiednia, kontakt z kulturą, sztuką i tak dalej. I szkoła holistyczna polega na tym, że dzieci nie przynoszą do szkoły w tornistrach różnych gadżetów właśnie i podręczników. Podręczniki są na miejscu w szkole, a nie zadaje się dzieciom prac domowych i nie ma mowy o jakichś dodatkowych, uzupełniających korepetycjach, bo to wtedy stanowi... No, pokazuje, że szkoła nie wykonuje swoich obowiązków, pokazywałoby. W Polsce korepetycje i dodatkowe jakieś zajęcia uzupełniające stały się normą, co też niepotrzebnie różnicuje sytuację dzieci i zagraża temu, żeby szkoła mogła funkcjonować normalnie, że to jakby jest proteza, która wyręcza szkoły, a szkoły demotywuje przed należytą dbałością o interesy dzieci. W Finlandii zlikwidowano podział na przedmioty i dzieci uczy się po prostu rzeczy, które są im potrzebne. Stąd warto patrzeć, jakie będą osiągnięcia fińskie za kilka lat. A teraz Karolina Czarnecka i Hera Koka Hash LSD. Chłopaczkiem był, który grzecznie do szkoły iść chciał. Dealer sprzedał za rogiem mu działki trzy, jedną gratis uczciwie mu dał. Hera Koka Hash LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, Hera Koka i Hash, podziel się z kolegami, czym masz. W szkole mądry dyrektor wpadł w słuszny gniew. Czemu chcesz samolubie sam ćpać? Cały towar niesprawiedliwości wbrew. Wszystkim uczniom porówno masz dać. Hera Koka Hash LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, Hera Koka i Hash, podziel się z kolegami, czym masz. I tak na zakończenie, jak korzystamy ze smartfonów? Od razu dodam, przede wszystkim robimy zakupy przez internet i zamawiamy jedzenie. Pani profesor, pani to czyni? Owszem, niekiedy zamawiam to i owo przez internet, bo to jest wygodne. Między innymi mówiliśmy o butach. Ja buty wyłącznie kupuję przez internet. Bez mierzenia? Tak, bez mierzenia. I bardzo jestem zawsze zadowolona. Nie zdarzyło mi się odesłanie